इसे सम्मान में एक रहा था आत्म प्रवचन धर्म को भेदो न परमात्मा प्रतीक हो आत्मा प्रतीक सुस्थित प्रतीक भेदवत किसान क्या है सुस्थित प्रतीक भेद सुस्थिरत का भेद उसमें आत्मा प्रतीक हेतु रहेगा सुस्थित प्रतीक भेद का प्रतीक होंगे सुस्थित प्रतीक भेद सुस्थित प्रतीक तो भेद का प्रतीक है सुस्थित इसका प्रतीक आत्मा है या नहीं सुस्थित प्रतीक भेद का प्रतीक आत्मा है आत्मा अप्रतीय तो भेद से सभी का आत्मा प्रतीक कैसे विग्रह होगा आत्मा प्रतीक आत्मा प्रत्येक निकित का है आत्मा प्रतीय आत्मा प्रतीय से आत्मा प्रतीक होगा ना नहीं आत्मा प्रतीय से प्रभेद सभी का तो ये आत्मा प्रतीक है ना है नहीं आत्मा प्रतीय ऐसा करेंगे तो क्या बनेंगे सोच आत्मा प्रतीय ऐसे भेद से सभी का आत्मा या आत्मा आत्म प्रतीक होगा आत्मा नहीं होगा क्योंकि प्रातिपदिक है आत्मा हाँ ऐसा समझना आत्मा प्रतीक कहेंगे तो यहाँ अप्रतीक निकलेगा या प्रतीक दोनों निकल सकता है दोनों निकले हैं ना दोनों निकले हाँ अप्रतीक निकला प्रतीक नहीं निकला प्रतीक निकलेगा तो आत्म प्रतीक होना चाहिए आत्मा प्रतीक है तो दृष्टान्त में हेतु रह गया आत्मा प्रतीक तो रह गया अच्छा आत्म प्रावचिन्न धर्म का भेद आत्म प्रावचिन्न धर्म ऐसे भेद से भेद का धर्म अन्य क्या है आत्म प्रावचिन्न आत्म प्रावचिन्न का क्या अर्थ है आत्मा केवल नहीं करेगा आत्म प्रावचिन्न करने का क्या अर्थ होगा आत्मा धर्म का आत्मधर्म का नहीं कह करके आत्म प्रावचन धर्म का उसका क्या अभिप्राय है हाँ सकल आत्मा आत्म प्रावचन है सब आत्मा सब आत्मा में रहने जाने भेद आत्म प्रावचन धर्म है आत्म प्रावचन सकल आत्मा सकल आत्म धर्म का भेद जो सकल आत्मा में रहने वाले भेद होगा उसे भेद का प्रतीक आत्मा होगा सब आत्मा में रहने वाले जो भेद होगा उसे भेद का प्रतीक आत्मा होगा आत्मा क्या होगा भेद का अनिल सकल आत्मा में रहेगा भेद भेद कहाँ रहेगा सकल आत्मा में जो भेद रहेगा भेद का अनिल सकल आत्मा प्रतीक क्या होगा आत्मा से भिन्न आत्मा प्रति आत्म प्रतीक होगा आत्मा प्रतीक होगा तो आत्म प्रावचिन्न धर्म का भेद में आत्मा प्रतीकत्व हेतु रहेगा क्या कह रहा आत्म प्रावचिन्न धर्म का भेद में किन प्रतीकत्व है आत्मा प्रतीकत्व आत्म प्रतीकत्व नहीं आत्मा प्रतीकत्व रहेगा पक्ष में हेतु हो गया दृष्टांत में हेतु रहता है दृष्टांत में साध्य देखो पहले परमात्म तत्व प्रतीक सुस्थिरित प्रतीक भेद क्या कहा इसका भेद का प्रतीक क्या है तो परमात्म तत्व ही क्या है परमात्म तत्व प्रतीक है न परमात्म तत्व प्रतीक उसमें न परमात्म तत्व प्रतीकत्व का अभाव रहेगा तो पक्ष में भी हेतु रहने से आत्म प्रावचन धर्म का भेद परमात्म तत्व प्रतीक नहीं होगा अर्थात सकल आत्मा में रहने वाला जो भेद होगा उस भेद का प्रतियोगी परमार्थ सत नहीं अर्थात क्या हुआ आत्म प्रावचन जो आत्मा है आत्मा से भिन्न कोई भी परमार्थ सत नहीं यदि कोई परमार्थ सत होगा तो परमार्थ सत प्रतियोग भेद आ जाएगा न परमार्थ सत प्रतियोग अर्थात आत्मा में रहने वाले भेद का प्रतियोगी परमार्थ सत नहीं अगर आत्मा एक है आने की बात अलग है आत्मा से भिन्न परमात्म सत्व नहीं तो अनात्मा जितना कहता जितना तो नहीं सरु मिथ्या है न तो घटपट संयोग दे विचार जो घटपट का संयोग इसमें हेतु या नहीं देखो हेतु या नहीं देखो हेतु क्या है घटपट क्या समझेगा, उसका प्रत्यय क्या है, घट हो अथा पट हो, घट प्रत्यय का समय पट नहीं, पट प्रत्यय का समय घट नहीं, आत्मा प्रत्यय है घट पट का जो सहयोग है आत्मा प्रत्येक है, घट प्रत्येक है या पट प्रत्येक है, घट प्रत्येक हो सकता है पट प्रत्येक हो सकता है, आत्मा प्रत्येक होगा नहीं होगा, नहीं होगा क्या होगा बोलो, घट पट का जो सहयोग है आत्मा प्रत्येक होगा क्या होगा, हाँ आत्मा प्रतीत होगा अर्थात आत्मा प्रतीत नहीं है, आत्मा प्रतीत हो क्या आत्मा अप्रतीत है, घटपट संयोग का संयोग घटपट जो संयोग है घटपट का संयोग उसका प्रतीक कौन होगा, घट होगा पट होगा, आत्मा है नहीं, आत्मा प्रतीत तो नहीं आएगा, ये संयोग का भी प्रतीक होता है, जैसे भेद का प्रतीक होता है संबंध का भी, यश संबंध का प्रतीक भेद का यस्य अभाव का प्रतियोगी, यस्य संबंध भूतल में घट रहेगा, घट का संयोग भूतल में रहेगा, संयोग का प्रतियोगी क्या होगा, संयोग का प्रतियोगी घट, संयोग का अनुयोगी भूतल, जैसे अभाव का प्रतियोगी है ऐसे संबंध का भी प्रतियोग होता है, सादृश्य का भी होता है, चंद्र मुखम चंद्र का सादृश्य मुखम है, सादृश्य का प्रतियोगी होता है चंद्र, मुख होता है अनुयोगी, तो घटपट संयोग हुआ आत्मा प्रत्येक है, घटपट संयोग आत्मा प्रत्येक तो रहा हेतु रह गया, हेतु रह गया, किंतु घटपट संयोग का जो प्रतियोगी है घट सपट होगा, और परमात्म सत्य क्या नहीं के निश्चय हुआ, घटपट परमात्म सत्य हो सकता है न, परमात्म सत्य प्रत्येक साध्य सिद्ध होगा, अभी तो घटपट मिथ्या सिद्ध नहीं हुआ, परमात्म सत्य प्रत्येक हो सकता है, अर्थात साध्य उसमें रहता होता है, साध्य नहीं रहता परमात्म सत्य प्रतियोगी को हो सकता है, साध्य उसमें नहीं रहेगा हेतु रहेगा, जहाँ साध्य नहीं रहे हेतु रहे तो क्या बचे देवी चार, तो सिद्धांत उत्तर देता है साध्य नहीं है करके निश्चय है क्या, घटपट संयोग में साध्य नहीं है ऐसा निश्चय है, और घटपट में से कोई एक परमात्म सत्य ऐसा निश्चय है क्या, परमात्म सत्य प्रतियोगी का न असाध्य है, घटपट संयोग का प्रतियोगी घट हो सकता है पट हो सकता है, इसमें परमात्म सत्य कौन निश्चित है, निश्चित है परमात्म सत्य नहीं निश्चित नहीं हुआ, और परमात्म सत्य ही करके भी निश्चय नहीं है, इसे साध्य का अभाव हमें निश्चित है, हेतु निश्चित है घटपट संयोग में हेतु निश्चित है, असाध्य का अभाव निश्चित है साध्य निश्चित नहीं, तो हेतु का निश्चय हो गया साध्य निश्चय नहीं हुआ तो क्या दोष है, साध्य का संशय होगा तो क्या दोष होगा, बेहतर हेतु जहाँ निश्चित हो गया असाध्य निश्चित नहीं है, बेहतर होगा बेहतर नहीं हुआ, साध्य निश्चित साध्य का अभाव निश्चय हो, साध्य नहीं रहे हेतु रहे तो बेहतर, हेतु रहा साध्य संदेह है, पर्वत में धूम दिखता है वन का संदेह है ना, नहीं तो कोई दोष है, अनुमित करने के पहले हेतु निश्चित है साध्य का संदेह तो है, कोई आपत्ति नहीं, देखो हेतु मत है निंदित, हेतु मत में निंदित हो गया जहाँ हेतु है, अंकुर आदि जो साध्य संदेह से अधिकता क्षेत्र अंकुर आदि कम करते जन्य कार्य तो अधिकत कार्य तो निश्चय हो गया अंकुर में घट में कार्य तो निश्चित है कर्तजन्य तो निश्चित है कुरा घट बनाता है अंकुर में कार्य तो बीज डाला अंकुर हो गया कार्य तो निश्चित है ना नहीं, किंतु कर्ता को किसने अंकुर बनाए, बीज को डाल दिया पानी भिगा के रख दिया सुबह देखा अंकुर हो गया, किसने अंकुर बनाया कर्ता कौन है, ईश्वर कर्ता भी सीधा नहीं हुआ, ईश्वर को नहीं मानता आप कोई कैसे निश्चय ईश्वर ने आकर बनाया, दरवाजा बंद था किस रास्ता ईश्वर आएंगे, दरवाजा बंद कपड़ा बंद भी है बांध कर बीज को रखा अंकुर कैसे बनाएंगे, तो यहाँ क्या हुआ अंकुर में कार्य तो निश्चित है किंतु कर्तृजन्य तो निश्चित नहीं, ईश्वर बनाए करके निश्चय नहीं ना, ईश्वर सिद्धि के अनुमान करे आप अनुमान कर तो क्षित अंकुर आदि कम कर्तृजन्य में कार्यता उसमें कर्तृजन्य तो निश्चित नहीं, तो नहीं होने पर साध्य का संदेह हुआ, अंकुर कर्तृजन्य है अथवा नहीं है संदेह हुआ। संदेह तो क्या दोष है, दोष है पक्ष में साध्य का संदेह हुआ, क्या दोष है पक्ष में तो साध्य का संदेह, संदेह से साध्यवान पक्ष संदेह साध्य संदेह से अदृत हो तो आप पक्ष में साध्य का संदेह होगा तो कोई दोष नहीं है। एवं मन्ने की प्रयोगा यथोचितम आयतनिया विपस्थित विदिति थी, ऐसा अनुमान प्रयोग यथोचितम आरचनिया बना अनुमान करना कौन करेगा विपस्थित भी विद्वि हेतु अभिष्ट सिद्ध्यर्थम सम्यंचो भगवत्न अर्था परस दुष्टा से त्यक्त स्पष्ट मुदीरितम अभिष्ट सिद्ध्यर्थम हेतव सम्यंचो भगवत्न न अस्माकम अभिष्ट सिद्ध्यर्थम प्रपंच नित्यात् सिद्ध्यर्थम हेतव सम्यंच वश्य हेतु सदेतु है बहुत ही हमारे अनुमान ज्ञान इतने विशेष अनुमान हमने प्रपंच नित्यात् सिद्ध करने के लिए बहुत हमारे पास हेतु है प्रत्येक अनुमान दिया और सम्यंच सम्यक सम्यंच सम्यंच यथार्थ है सदेतु और परस्य क्या है अर्था दुष्टास्य परपक्ष न्याय में तो कहने को जो प्रपंच सत्यत्व सिद्ध करने का अनुमान दिया हेतु कम है और सब दुष्टास्य दोष विषय इत्यसर स्पष्ट उद्देश्य यहाँ ये स्पष्ट बता दिया न्याय में तो कार्य का जो हेतु सत्यत्व सिद्ध करने के लिए हेतु संख्या में कम है और दुष्ट है और हमारे में मिथ्या को सिद्ध करने के लिए संख्या में बहुत है और सब समय संख्या है अभिष्ट सिद्धा वनुकूल तर्क बला बलम चातर परिचय यत्नाक्षते दोष गण परेशा न केदनीयम तो मनोगुन अभिष्ट सिद्धो अनुकूल तर्क बलावलम चत यत्ना परिचय प्रवक्षते अभिष्ट सिद्धि के लिए प्रथम जो मिथ्या को सिद्ध करने के लिए अनुकूल तर्क हमारे पास है और वो भी अपने अभिष्ट सिद्धि के लिए प्रपंच सत्यत्व सिद्धि करने के लिए अभी तर्क देते हैं। ये दोनों के अनुकूल तर्क का बलावलम करके परिचय बलाबल परीक्षा करके यत्नात् प्रवक्ष्यते कहेंगे आगे दोष गण परेशान परेशान दोष गण अन्य पूर्व पक्ष में दोष गण भी आगे कहा जाएगा और बलावल अनुकूल तर्क हमारे बड़ा अनुकूल तर्क प्रबल है ये आगे कहेंगे। अभुनैव तो मन खेद नियम अभी मन खेद नहीं करना आगे तो कहने वाले क्योंकि अनुकूल तर्क है ऐसा नहीं है कि अभी भी अनुकूल तर्क देंगे अभी देंगे कौन किसको मानेंगे तो वो सब अच्छी तरह से कहेंगे। इसके प्रकरण जब आएगा परेशान दोष गण तो प्रवक्ष थे और अनुकूल तर्क बलावलन से परिचय करके अपने ग्रोह कहेंगे अभय मन खेद नियम अभी अनुमान के बाद नहीं तो मिथ्या तो अनुमान से आगम बाद विचार प्रपंच मिथ्या का अनुमान आप करते हैं पूर्व जी कहते हैं आगम प्रमाण से बाधित हो जाए जैसे बनी में अनुस्मत को श्राद्य करते हैं बनी अनुस्मत द्रव्य तो जलवत उसका बाद होता है किसके द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित होता है सूर्य चंद्र प्रादेश प्रमाण दिखता है किंतु शास्त्र प्रमाण से निश्चित होता है बड़ा है तो प्रत्यक्ष का बाद हो जाता है अनुमान के द्वारा ये आगम के द्वारा कहीं प्रत्यक्ष से अनुमान का बाद होगा कहीं अनुमान का आगम से बाद होता है तो यहाँ मिथ्या से अनुमान का बाद होता है आगम से ननु अस्तु शब्द बाध है कस्य अनुमान से शब्द न बाध अनुमान का मिथ्या का अनुमान का शब्द प्रमाण से बाध शब्द न प्रमाण न बाध तथा है शब्द क्या है विश्वम सत्यम ऋग्वेद में आया ये विश्व सत्य है और ऋग्वेद में दूसरा मतलब ये सीखे तो सत्य नित्तन मोगम ये सीखे तो जाना थी तत् सत्यम सीखे तो कैसे जाना थी तत् सत्यम एव सत्यनिष्ठ सत्यम एव न मोगम न व्यर्थम जो कोई मनुष्य दिखता है जानता है उसको सत्य है व्यर्थ नहीं है यथा सत्य तो अर्थान ज्यादा शाश्वत ही जतनाभ्य काम में कर्तव्य कर्तव्य को विधान किया संवत्सर के समय नित्य समय संवत्सर के लिए तो नित्य कहा यथार्थ अर्थ जो कर्तव्य यथार्थ इत्यादि भी सत्य प्रमाण है और असत्यम अप्रतिष्ठम से जगदावधमी कर स्मृति कहती असत्य कहते हैं अप्रतिष्ठ ऐसा कौन कहते हैं स्मृति कौन कहते आसुर संपत्ति वाले जगदाय जगदायुकर असत्यम अप्रतिष्ठ कहते ना लाभ उपलब्ध है ब्रह्मसूत्र है प्रपंच का अभाव नहीं है तो क्या प्रत्यक्ष दिखता है ना लाभ उपलब्ध है और वो आप कहेंगे सपना के बारे में क्या है भाई धर्मांचरण सपना दिवस बहुत समय तो खंडन करते सुनाया भाई धर्मांचरण सपना दिवस सपना से जागरण में वैधर्म है इसलिए सपना के समान नहीं कर सकते अर्थात असत्य नहीं होगा वहां से आया सपना का बाध होता है जागृत का बाध नहीं होता है इसे जागृत अवस्था में इसे जागृत अवस्था में बाधा बाधु वैधर्म असत नहीं और आगे का सपना भी बिल्कुल अर्थ के बिना असत्य के दर्शन सपने होता है क्या सपना भी जो दिखता है वो भी असत नहीं है वो भी अनिर्वचन है और प्रपंच जागृत में जो दिखता है सपने के समान अर्थ कुछ यही नहीं बात नहीं ये अर्थ ये मानना पड़ेगा अब पारमार्थिक नहीं किंतु असत नहीं होगा ऐसे आया तो बौद्ध मत निराकरण करते समय शून्य मत के लिए अनाभाव उपलब्ध का वैधर्म्या जन सपनाधिगत का तो इसलिए सिद्ध किया हुआ वास्तविक प्रपंच सत्य विश्व सत्य तो प्रतिपादनादि करना सिद्धांति के तत्पर प्रभाव जो श्रुति आपने प्रमाण रूप से उपस्थापन किया श्रुति उपस्थापन की वो सब उसका तात्पर्य उसमें नहीं सत्तर प्रसाई विश्व सत्यम मतदान युवो हृदय सत्यम समीणंती व्रतम वाम अचंद्रा ब्रह्मणस्पति हविन्वन्नम विजेव वाजिना जिगातम इति ये ऋत संहिता यहाँ से लेकर के विश्व सत्यम आगे मतदान युवो आपत्यन प्रमीणंती प्रमीण प्रवर प्रदन प्रमीणंती व्रतम वाम अच्छेन्द्रा ब्रह्मणस्पति हविन्वन्नम विजेव वाजिन वाजिना जिगातम ऋग संहिता द्वितीय अष्टक वाक्य से ये अर्थ है हे इंद्र ब्रह्मणस्पति संबोधन इंद्र से ब्रह्मणस्पति हे इंद्र ब्रह्मणस्पति इंद्र ने देवता संति से दीर्घ हो गया ब्रह्मणस्पति बृहस्पति मघवान आया विश्व सत्य मघवान मघवान है मघवंत मघवंत का मघवान मघवान ऐसे प्रयोग किया आ हो गया मधुबान का तो धनवंत मधम ये धन का नाम है अच्छा मकवंत मक याद हे मधुबान हे धनवंत विश्व सर्व सत्यम कर्म विश्व सत्यम ये सारा सत्य है कर्म सत्य मतलब कर्म विश्व सर्व सत्यम सत्य है का कर्म है सर्वभूतत्वा क्योंकि कर्म योग धर्म सत्यं चेतद श्रुति कहती धर्म रूप कर्म को सत्य शब्द से कहा गया जो धर्म है उसको सत्य कहा गया इसे सत्य का तो कर्म धर्म रूप कर्म है शब्द रूप है शब्द रूप कर्म क्यों फल से अवं से भावित अथवा एक तो श्रुति में क्या योग धर्म सत्यं चेतद जो धर्म वही सत्य है विश्व सत्यम कहा गया विश्व सर्व धर्म धर्म का कार्य ऐसे कर्म उसको सत्य कहा गया सद्भुत स्वयं कर्म है जो सदरूप ब्रह्म सत्य पद प्रयोग किया गया फल से अवश्यमागित अवस्थ कर्म का फल अवश्यमागे उनसे कर्म को सत्य पद से कह दिया तादृशम कर्म युवरीति युवरीति का तो युवा है अस्तुम दोनों का ही है इंद्र बृहस्पति से बोलते ये जो सारे जगत कर्म है तुम्हारा ही है इंद्र बृहस्पति कहते तो युवयो इतिहा इतम इतम अन्य प्रकार अथवा अवधारण एवं कार्यक्रम इस प्रकार तुम्हारा कर्म है अथवा तुम्हारा ही कर्म है युवान उद्दिष्ट सर्वाणी कर्माणी अनुष्ठान तुम दोनों का कर्म क्या है, तुम दोनों का क्या है, जितने कर्म तुम्हारे उद्देश्य से किया जाना चाहिए। युवा में उद्देश्य सर्वाणी कर्माने उनसे विश्व कर्म सत्यगात कर्म विश्व का तो सर्व सर्व कर्म जितने कर्म है वो तुम्हारा है, तो तुम्हारे उद्देश्य से सब कर्म करना चाहिए। ये वाक्य क्या है, तो अविष्टम सत्य, ये विश्व को उद्देश्य करके सत्य तो विधान नहीं किया गया, किंतु जो सब कुछ कर्म है विश्व का तो सर्वम सत्य का तो कर्म सब कर्म तुम्हारा है, तो तुम्हारे उद्देश्य से करना चाहिए। ये अर्थ किसको कहते हैं, इंद्र और बृहस्पति को। आप इसमें क्या है, आप हो आपत्तन आपत्तन कर्मण दिवतम, आप का तो व्यापन शिल देवता व्याप्त कर देवता चन एक पद गए समुदाय चन ऐक पद्यम तो अध्यापक संप्रदाय पिता ये दो पद च और न मिल करके और एक पद से पढ़ते चन एक पद हो गया। वहां व्रतम तुम दोनों का ये व्रत है संकल्प है, व्रत का संकल्प कर्म वा तुम्हारा ये कर्म है, तुम्हारा संकल्प है न प्रमिणंती क्या न हिंसंती, कोई इसका अनाथ नहीं करता तुम्हारा ये संकल्प, कोई इसको नष्ट नहीं कर सकता है। नहीं हिंसाएं धातु से क्रिया दे प्रमिणंती बना किंतु अनुबंधी की आगत हो, कोई इसकी हिंसा नहीं करता विरोध नहीं करता है, सब अनुमोदन करते तुम्हारा ये जो कर्म है। नो अस्नातम हवि करते आगे आया हवि नो युद्ध वाजिना जिगातम न अस्नातम हवि हवि से दद्यादि अनंत प्रोडाशादिकम आगे के अच्छा अत्यंत बृहस्पति में अच्छा अच्छा हो गया अभ्य अच्छा है अच्छा अभिलक्ष्य अच्छा का अभिलक्ष्य उसको उद्देश्य करके वाजिना वाजिना का देगा तो अश्व देग वाले अश्व के समान है अन्न पूजा कर हमारे जन्म दध्याद के ऐसे ही युक्त हो युद्धो संत हो जिज्ञातम का तो देव जन्म आगतम जिज्ञातम देव जन्म को प्राप्त किया हमारे जो पूर्वासादि है शीघ्र ही दध्यादि पूर्वासादि देव यजन को प्राप्त हुआ तो देवता के यहाँ के लिए प्रयोग हो। जिज्ञातिर गति करना गति अर्थक है गा जी है जवत जव होत्यादि ज्योत्यादि में आता है अन्नम घातम प्रति अश्व होगा अथवा घात अन्नम बाजना घात के प्रति जैसे अश्व दव को आ जाता है इस प्रकार हमारे जो क्रोडास दध्यादि कवि है देवता यजन के लिए इसे प्राप्त हो जाए अर्थात हमारा ये तो याद में उपयुक्त हो जाए। जज्वा को अगर अन्य प्रकार करते हैं हे इंद्र ब्रह्मास्पति संबोधन बराबर है विश्वम सर्वम सत्यम पहले कहता विश्वम का तो सर्वम सत्य का कर्म तुम दोनों के उद्देश्य किया जाए अभी कहते सत्य परिदृश्यमान जगत जो सब सत्य रूप से दिखता है जगत युवाधान सिस्टम तुम दोनों ही सत्य क्या सारे जगत जो सत्य दिखता है हे इंद्र बृहस्पति आपने ही इसको बनाया अभियान अथवा विश्वम कर्म स्तोत्रम अथवा जो संबंध विश्वम का कर्म स्तोत्र जितने सत्य यथागम जितने स्तोत्र है तुम दोनों का ही यथार्थ है अर्थात जितने गुणों की स्तुति कर दे तुम दोनों का ही यद यद गुणों के आत्म स्तुतिया प्रतिशत देते तो सर्वम युग विद्यमान रहेगा न तो आरोपित जितने गुणों जो आयत स्त्र के द्वारा प्रतिपादन करते गुण वर्ग सब तुम दोनों का विद्यमान ही आरोपित नहीं ये कर दिया विश्वम सर्वम विश्व का तो सर्व है स्त्र अध्याय कर दिया सर्वम स्त्रम सत्यम यथार्थ जितने स्त्र में गुण कहा गया तुम दोनों का गुण है यथार्थ है सत्यम तो यथार्थ है आरोपित नहीं है ऐसा अर्थ करना। आपको व्यापन क्या देवता अब उपलक्षिता है पंचम होता है जल शब्द से व्यापन से देवता कह सकते सब कई जल जल है जल से ग्रचित पांच भूत भी ले रहे युवर व्रतम जगत उपादान अक्षम कर्म नहीं चलती। जगत का उपादान नाम को जो कारण रूप कर्म है पांच भूत है, पांच भूत है जगत का कारण है, उसकी कोई हिंसा नहीं करते, कोई नष्ट नहीं करते, उस जगत बनता है। इतना महानुभाव युवाम जीवात्म ये आप दोनों इस महानुभाव है आपको जाना। शेषम पूर्ववत व्याख्यान इस व्याख्यान करके तीन प्रकार कर दिया। यही खाली विश्रम सत्य करने के लिए संपूर्ण कर्म सत्य है तुम्हारे जैसे करना चाहिए एक होगा। दूसरा व्या कर सत्य परिदृश्यमान जो जगत है तुम दोनों ने सृष्टि की। तृतीय हो गया जितने सूत्र है तो पाठ किया जाता है तुम दोनों के उद्देश्य से वो तो सत्य है आरोपित नहीं है। ये तीन प्रकार होता वाक्य अर्थ ऐसे तथा स्तुति परतया नास्य विश्व सत्य से मान ये विश्व ब्रह्मांड सत्यत्व के लिए ये स्तुति प्रमाण नहीं। और एक स्तुति आत्मना शाको अरुण सुपन्न आयो मूर सनादशी सनादनील ये चिकेत सप्तमी सप्तमी तन्नमोगम वसु सरारम उपजे जितोपदाता। ये जो पहला आया था विश्वम सत्यम ये पूरा मंत्र देकर के अर्थ बताया। ये अलग मंत्र है ऋग्वेद का। ये चिकेत सप्तमी तन्नमोगम ये दूसरा है ऋग्वेद का। अब इसका अर्थ कहते सात्मना चाको अरुण सुपन्न आयु मह चूर सनाद नील ये चिकेत सप्तमी तन्नमोगम वसुस्पारम उपजेतोपदाता इत्यादि अष्टम अष्टक अष्टक आठवां जो अष्टक है इंद्र स्तुति परतया न विश्व सत्य तात्पर्य। यदि इंद्र की स्तुति के लिए विश्व सत्य इसमें तात्पर्य नहीं पता है। सात्मना सात्मना क्या है सात्मन शब्द पर बनेगा शाका एवं सात्मा तेन सात्मना सात्मन पद बल अर्थ सात्मना का तो बलेन बलेन साक है सक्त बलेन सक्त समर्थ अरुण बलेन समर्थ सक्त है सत्या सर्वम कर तो सक्त जो अरुण है वो आगे कहीं इंद्र के साथ जोड़ेंगे सब कुछ अपने बल से करने के समर्थ इंद्र की स्तुति नहीं इंद्र तो सयांतर तो क्या इंद्र का देव इंद्र तो देवता के राजा वो कर्म करने के लिए कोई सहायक क्या विशेषता नहीं सब कुछ अपने बल से करने के लिए समर्थ इंद्र। अरुण अरुण वर्ण कच्ची सुवर्ण वर्ण पक्षी आगे तेज अध्ययन करना कोई रक्त वर्ण पक्षी आता है उपसर्ग सुते उपसर्ग आ जो आ दिया है वह आगे अर्थ करना। यो महा महान सूर विक्रांत यो महा महता महान सूर है विक्रांत विक्रमजीत सनाद अनिल सनाद का तो पुराण अनिल है अनिल अल्लाह को डरे नील क्या करता नील नहीं बनाने वाला इंद्र स्वयं स्थान नहीं बनाते न इंद्र अग्नि तो पुत्र चीज का भी अग्नि निकेतन करोती अग्नि जैसे स्थान अग्नि रहते इंद्र नहीं एवं सुपन इत्यादि रूप के न इंद्र महा ऐसे पक्षी लाल पक्षी के समान इंद्र आया इंद्र को इसे स्तुति इंद्र की स्तुति करते हैं। इंद्र सौ देवता के राजा किसी की सहायक है ना अपने बल से शो करने की समर्थ है ऐसे पक्षी ऐसे आता है अग्नि जैसे स्थान नहीं बनता है महान है सूर है विक्रम है अत्यंत पुराण है ऐसे कह करके इंद्र की स्तुति हुई। स इंद्र इदानी कर्तव्य में चिकेत जाना चिकेत का जाना तो सत्य तो सत्य ही है इंद्र जो जानती है कर्तव्य वो यथार्थ है न मोहन दर्शन ही होता है। अरे स्पारहम स्पारहम उत जेतु जेता उत दाता प्रियम प्रिया की योग्य है वसु निवासार्थम धनम जेता जयती बात करने के जो धन जय करता है शत्रुओं के शत्रु के सका था उत्तरा धरती दाता ददाती स्तुति करने वाले को धन देता है शत्रु से धन ग्रहण करता है। जेता दाता में मूल कुछ से ट्रीट करेंगे तो धनम जैसा नहीं बने कर धन से होना चाहिए कर्म कृति वो क्योंकि एक त्रीन सूत्र है त्रीन सूत्र से तीज प्रत्येक होगा न लुटा गया निश्चय खबर सूत्र ना शक्ति का निर्देश होता है ये देते हैं यहाँ दिया जाता जेता जाता है कि त्रीन त्रीन प्रत्येक त्रिक नहीं त्रिक हो तो धनुष्य जेता होना चाहिए तेना न लोकन लोका न लोक निष्ठा गया लोकन लोकाद्य निष्ठा खबर प्रत्येक नाम सूत्र से शक्ति का निषेध हो गया शक्ति निषेध होने से धनम जेता वसु दाता ऐसे प्रयोग हुआ षष्टी प्रतिशत हुआ एवं अन्य अन्यदपि सत्य प्रतिपादक उन्नयम सत्य प्रतिपादक जो असत्यम प्रतिशत जो कहा है वो उसका असत्यम प्रतिशत जगत राम अनुसार जो कहते हैं नास्तिक कुछ कारण नहीं धर्माधर्म नहीं माना यह अर्थ अभिप्राय से कहते हैं याथा सत्य प्रथान जगत रात जो वाक्य है न प्रपंच सत्य से प्रमाण तथा पूर्व शिष्य प्रकार सर्जन वर्ष वो पूर्व शिष्य जैसे था ऐसे सृष्टि हुआ यथार्थ पहले जैसे पूर्व घाटा ऐसा पूर्व मकल तो एक दूसरा है पहले जैसे सृष्टि हुई थी ऐसे सृष्टि है सर न तो जगत सत्यतम जगत सर्जनगत सत्यतम जगत ऐसी में सत्यता जगत सृष्टि में सत्यता ऐसा नहीं यद्यपि स्तुत्यादि परत्व नास्ति कहीं ऐसे वाक्य स्तुति नहीं है तत्रादि प्रत्यक्ष सिद्ध अनुवाद कहते हैं यदि स्तुति नहीं है कहीं कहीं जगत का प्रतिपादन किया तो वहां क्या मानेंगे तो प्रत्यक्ष सिद्ध का अनुवाद होने से प्रमाण नहीं अनुवाद होता है अग्नि विमर्श के सृजन विरुद्ध गुणवाद क्या अनुवाद अवधारित जहाँ प्रमाणांतर से निश्चित है अनुवाद हो जाता है अज्ञात ज्ञापक प्रमाण होता है यदि अनुवादक हो गया प्रमाण नहीं अग्नि मतलब इत्यादि वाक्य पर न तत्पर उसमें क्या प्रतिपाद्य तत्पर का नहीं है सर्वत्र ब्रह्म सत्य श्रोणार पूर्व से कहता है वेदांति के मत में यदस्ति यदभाति तदात्मरूपम नान्य तत्भाति नान्यदस्ति वेदांति मानते हैं यदस्ति यदवादि जो है जो भान होता है तद आत्मरूपम आत्मा का भान होता है आत्मा का एक प्रण होता है जड़ का नहीं घट दिखता है क्या प्रमेय क्या है घटावचनम चैतन्य सिद्धांत पूर्व जी कहते प्रम से सर्वत्र ब्रह्म सत्य से स्त्रोणा घटो अस्थि पटो अस्थि भान होता है अस्थि सदरूप घट भाति पट भाति प्रण किसका है घटपट का है भान स्त्रोण ब्रह्म रूप का सद स्पूरण है ब्रह्म सत्व का ही तुम्हारे मत पूर्ण होता है तद अतिरिक्त से काल के बाध्यत्व रूप से घटादि सत्य से उससे अतिरिक्त जो सत्यत्व घटादि में सत्यत्व काल के बाध्यत्व रूप सत्यत्व घटादि में है प्रत्यक्ष न प्राप्ति प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण ही नहीं होता घट प्रत्यक्ष होता है घट में ब्रह्म से भिन्न घट में सत्यत्व का प्रत्यक्ष होता है काल के बाध्य बाध्य तो नहीं होता है तो ब्रह्म सत्य से प्रेरणा तद अतिरिक्त काल के बाध्य रूप घटादि सत्य से प्रत्यक्ष न प्राप्त नहीं है तद बोधकत्व में सूत्र ज्ञान बाधकत्व तो आप जो जगत घटादि में सत्यत्व का प्रत्यक्ष होता है उसका बोधक होकर के सृष्टि का अनुवाद हो सकता है पहले तो अनुवाद हो तो बोधक अनुवाद नहीं पूर्ववाद हो तो अनुवाद होगा पहले प्रत्यक्षादि प्रमाण से सत्यत्व का ज्ञान हो उसका अनुवाद होगा प्रत्यक्षादि प्रमाण से घटादि में त्रिकला बाध्य पूर्व सत्यत्व का ग्रहण होता है नहीं होता तो सत्य उसका अनुवाद कैसे करेगी सत्य न अनुवाद प्रथम ऐसी नववाच्यों से ध्यान कहता है इतर सत्यवाद पुरस्कार ब्रह्म सत्य पूर्णार्थ ब्रह्म से जो कहा ब्रह्म सत्व का ही पूर्ण होता है सारा घटपट आदि में सब किसका पूर्ण होता है ब्रह्मतत्व ब्रह्मतत्व का ही पूर्ण होता है क्या क्या अभिप्राय इतर सत्व का बाध करके ही तो ब्रह्मतत्व का पूर्ण होता है सर्वत्र हमारे मत में ब्रह्मतत्व का ही पूर्ण होता है अथवा अन्य सत्व का पूर्ण नहीं होता है तो इतर सत्व बाघ पूर्वक ही ब्रह्मतत्व पूर्ण तत्र सत्याधिपद प्रवृत्ति स्वीकार तत्र ब्रह्म में ही सत्याधिपद की प्रवृत्ति होती है, इसलिए तद अतिरिक्त विश्व क्षेत्र से शाब्द बोधा विशेष ब्रह्म ही सत्य तद अतिरिक्त विश्व क्षेत्र शाब्द बोध का विषय नहीं, तद आधाय अनुवाद तत्व पर आएगा तो अनुवाद तत्व रहेगा, अतिरिक्त सत्य तो शाब्द बोध का विषय नहीं, शाब्द बोध किसने ब्रह्म में, तो ब्रह्म तत्व तो यदि पूर्ण होता है वही ठीक है, अन्यत्र सत्य नहीं है वही अनुवाद करेगी श्रुति। अतः पृथ्वी इतर भिन्ना न हिंसा सर्वभूता नहीं क्या दो घटादो एक देश प्रत्यक्ष न ब्राह्मणादो एक देश वाक्यांतर न विद्या सिद्ध होगी पूर्व विषय भी कहता है पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्व पृथ्वी तिन्ह में इतर वेद सिद्ध करेंगे किंतु घट पृथ्वी जलादि से भिन्न ही प्रत्यक्ष निश्चित है नहीं घट जलादि से भिन्न ही तर निश्चित होगा तो घटा दो एक देश प्रत्यक्ष से साध्य निश्चय हुआ एक देश में साध्य निश्चय होने पर भी अनुमित करते हैं नहीं पृथ्वी तावच्छिन्न में इतर भेद सिद्ध करेंगे एक देश में ये पृथ्वी है घटादि इतर भिन्न है ये इतर जलादि से भिन्न ही निश्चित हो जाने मात्र से सारा पृथ्वी जलादि से भिन्न है इसके लिए अनुमिति अनुमिति का प्रयोग होगा एक देश में निश्चय पर भी पृथ्वी का उच्चने में अनुमिति का प्रयोग होता है न हिंसा सर्वभूता है सामान्य हिंसा का निषेध किया और ब्राह्मण महंत का विशेष निषेध है वाक्यांतर में विशेष निषेध प्राप्त होने पर भी सर्वत्र सिद्ध है क्या ब्राह्मण महंतव्य में विवेक सिद्धि है हिंसा का अभाव और घट में एक दिशा में पृथ्वी इतर भिन्न का इतर भेद का निश्चय है विधेय सिद्ध होती सर्वत्र असिद्धत्व सर्वत्र सिद्ध है ब्राह्मण इतर से हिंसा नहीं करे ये सिद्ध नहीं और घटादि भिन्न भी पृथ्वी इतर से भिन्न है ऐसा निश्चय नहीं है यथा न अनुवादक तुम अनुवादक नहीं अनुमान की प्रवृत्ति होती है और न हिंसा सर्वभूता इसको अनुवादक मानेंगे न हिंसा सर्वभूता का विषय में सर्वभूत की हिंसा का निषेध किया गया यहाँ से उठेगा ब्राह्मण महंतव्य वाक्य के द्वारा ब्राह्मण हिंसा बीत है तो अनुवादक हो जाएगा न हिंसा सर्वभूता अनुवादक होगा एक देश में बीत होने पर भी सर्वत्र हिंसा अभाव सिद्ध है क्या नहीं इसका अनुवादक नहीं होता है इसी प्रकार विश्व मात्र सत्य सत्य प्रत्यक्ष अग्रह अपराध घटपट आदि में क्या सत्यत्व ग्रहण हो जाए सारा विश्व में सत्यत्व का प्रत्यक्ष होता है नहीं होने से न अनुवादक तो एक देश में ग्रहण होने पर भी एक देश घट में पृथ्वी जलादि भेद निश्चय होने पर भी सारा पृथ्वी में इतर भेद सिद्ध करते हैं ब्राह्मण हिंसा का अभाव बीत होने पर भी सर्वभूत हिंसा अभाव बीत नहीं है ऐसा अनुवाद नहीं होता है ठीक इसी प्रकार सारा विश्व में सत्य तो प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं बनते नानुवादकत्व यदि मन्यते नहीं बनते दृष्टान्त ही पृथ्वीत्व से हिंसात्व से एक अनुगत धर्म दृष्टान्त आपने जो लिया पृथ्वीत्व घट में भी पृथ्वीत्व है घट भिन्न में भी पृथ्वीत्व नहीं घट भिन्न पृथ्वीत्व नहीं जितने पृथ्वीत्व में पृथ्वीत्व है हिंसात्व निषेध करेंगे ब्राह्मण हिंसा का निषेध सर्व हिंसा का निषेध हिंसा में हिंसा तो रही है एक अनुगत धर्म तद अवच्छेदन विधेय से प्राप्त होता है हिंसा तो अवच्छेदन विधेय निषेध प्राप्त है और पृथ्वी से अवच्छेदन इतर वेद से जाए तद अवच्छेदन विधेय से प्राप्त होने का ना तत्व न अनुवादक वह अनुवादक नहीं होगा क्योंकि घट में इतर वेद सिद्ध होने पर भी पृथ्वी से अवच्छेदन इतर वेद सिद्ध नहीं हिंसा निमित्त होती है हिंसा को भी हिंसा तो अवचेदन सर्वत्र निश्चित है हिंसा ऐसे प्राप्त नहीं ब्राह्मण हिंसा निषिद्ध होने पर भी सब हिंसा निषिद्ध कर नहीं इसे क्या है वहां भी सत्र अनुवाद करते यह तो विश्वत्व नाम नहीं तो धर्म होती यहाँ विश्वत्व नाम को कोई एक धर्म नहीं किन्तु विश्वत्व होता सर्वनाम सर्वनाम होने से तेन तेन रूपे न घटपट आदि नाम वो प्रसाद हो विश्वत्व किसका ग्रहण होगा सत्सद घटपट दर्व अलग अलग सर्वनाम होने से प्रत्येकम सत्व गृहित जो पद दुष्ट सब सर्वनाम उनसे जिस जिस रूप से घटपट आदि की उपस्थिति होगी सर्वत्र सत्य घृत में रहती कथन न अनुवाद कथम अनुवाद कितने होगा दुष्ट सत्य यदि मानेंगे तो भी अनुवाद था घटपट आदि में सत्य लौकिक सत्य तो घृत है उसको अनुवाद करेगी प्रकार विलक्षण अनुवाद क्योंकि प्रत्येक में घटक तृतीय जितना ही सर्वनाम तत्त रूप है सब कुछ प्रकार है एक प्रकार से सबका ग्रहण होता है सत्य ग्रहित होगा। अच्छा इसके प्रति एक दूसरी शंका है एक वाक्य में जो कर्म विधान किया गया उसी कर्म का विधान अन्य शाखा में आ गया तो व्यर्थ होगा एक बार यदि किसी कर्म का विधान हो गया तो अन्य शाखा में उसका विधान करेंगे तो अनुवाद हो जाएगा व्यर्थ हो जाएगा। उसका उत्तर दिया जो जिस शाखा पढ़ने वाले उस पुरुष के प्रति उसी शाखा विहित कर्म उसके लिए नया है अन्य शाखा पढ़ने वाले की अन्य शाखा विहित कर्म उसके लिए नूतन है अनुवाद का नहीं है। स्वाध्याय अर्थ तभी में अपने शाखा पढ़ने के लिए विधान किया गया जो शाखा पढ़ेगा उस पुरुष के लिए वो विधिवाद की चर्चा से हुआ कोई व्यर्थ नहीं हुआ ऐसे मीमांसा में निश्चित होता है। एक शाखास्थ विधिवाक्य एकाश शाखांतस्थ विधिवाक्य पुरुषांतरम प्रतिव ये पुंसादि विपत्ति प्रत्यादि घटादि सत्ता प्रत्यक्ष न निर्मिता तम प्रत्यर्थवत्न नानुवादकत्व एक शाखास्थ विधिवाक्य एक शाखा में स्थित विधिवाक्य एकाश शाखांतर उसी एक अर्थ को प्रतिपादन करने वाले शाखांतर से विधिवाक्य से अन्य शाखा में कोई विधिवाक्य है एक अर्थ को प्रतिपादन करने वाले दो शाखा में विधिवाक्य दो हो गया प्रथम विधिवाक्य प्रथम शाखा वाले की दूसरी शाखा में विधिवाक्य पुरुषांतरम प्रति जैसे सार्थक होता है इसी प्रकार क्योंकि जिसने माध्यमेंद्र शाखा नहीं पढ़ी माध्यमेंद्र शाखा में जो विधिवाक्य आया कान शाखा पढ़ने वाले को तो विधिवाक्य ज्ञात है नहीं उसके लिए कान शाखा विधिवाक्य हो जाएगा जैसे कान शाखा नहीं पढ़ करके माध्यमेंद्र पढ़ता है वो वाक्य उसके सार्थक हो जाएगा। इसी प्रकार ये वादी व्युत्पत्ति प्रत्याशन वादियों के विवाद के कारण भट्टादि सत्ता प्रत्यक्ष न निर्मित भट्टादि में वास्तव सत्ता है प्रत्यक्ष निर्मित नहीं तम प्रति अर्थवत्व न उसके प्रति अर्थवत्त हो जाएगा जो विषम सत्य था भट्टादि सत्य है तो भट्टादि सत्य जिसको निर्णय है उसके लिए अनुवाद का जिसको निर्णय नहीं उसके लिए सार्थक हो गया अर्थवत्व न अनुवाद करता इसे न वाक्य एवं सत्य अनुवाद सत्य बाबा प्रसन्न सिद्धांत कहता है तो फिर कहाँ अनुवाद कहेंगे जहाँ अनुवाद आप कहते हो अग्नि हिम्मत से विसर्जन कहेंगे सबके लिए अनुवाद नहीं एक व्यक्ति जिसको मालूम ना अग्नि हिम्मत से विसर्जन उसके सार्थक हो गया फिर अनुवाद का नहीं होगा। एक शाखा में विधि वाक्य अन्य शाखा पढ़ने वाले के लिए अनुवाद का नहीं हुआ ये अज्ञात से अन्य शाखा में वाक्य सार्थक हुआ। इसी प्रकार यदि जिसने घट सत्ता घट की सत्ता का जिसका निश्चय नहीं है उसके प्रति यदि विषम सत्य वाक्य सार्थक हो जाएगा तो अग्नि हिमस्त वैसे जो है प्रसिद्ध अनुवाद का वो भी इसी पुरुष के लिए सार्थक जो नहीं जानता है गर्म ठंडी के लिए दवाई है उसके सार्थक हो गया अनुवाद का नहीं रहेगा एवं सत्य अनुवाद और ये जहाँ कोई नहीं मानते हैं सबका विवाद उत्तर उदाहरण देना न तो सर्व विवाद समय उदाहरण सर्व विवाद सरही उदाहरण होगा ऐसा नहीं सर्व विवाद का निश्चय कैसे होगा सर्वाविवाद निश्चय तो मत कहते अग्नि हिमत के वैसे जन जो कहते हैं ये सब मानेंगे हेमा के लिए अग्नि दवाई जरूरी नहीं सर्वा लोग गर्म के लिए ठंडा क्या जरूरत है अपने सर्वा ठंडा दूर हो जाएगा गर्मी है रोग होगा गर्मी है पेट में गर्मी ठंडे की कोई आवश्यकता नहीं अपना ठीक हो जाए ठंडी है सर्व नहीं गर्मी दवाई क्या जरूरत है अपने स्वभाव ठंडा समाप्त हो जाएगा स्वभाव आदि इसलिए अग्नि जीवन से बेहतर जन्म इसको सब लोग प्रमाण नहीं मानेंगे रोग असर जाएगा वो भी किसके लिए सार्थक हो गया जो नहीं जानता है तो अनुवाद नहीं है रोग आदि पूर्व तत्व अनुवाद अनुवादक पहले पूर्वाद होगा तो अनुवाद, अनुवाद क्या है पश्चात कथन, भावी कथन पश्चात कथन। पहले जो प्रमाण से निश्चित है उसको कोई यदि शब्द से प्रयोग करेगा उसको क्या कहेंगे अनुवाद। तो ये अनुवाद है, ये पूर्वाद है, किस निश्चय होगा यहाँ के भी वाक्य है, यहाँ भी एक वाक्य है, किसको हम अनुवाद कहेंगे किसको पूर्वाद कहेंगे। पूर्वाद पूर्वकर्ता अनुवाद अत्य अत्र अयम पूर्वाद इत्यस्य अभावः। यह पूर्वाद ही अनुवाद इसे नहीं हो सकता है न साकांतरस्थ वाक्य से अनुवादक तत्व, साकांतर वाक्य में अनुवादक तो प्रसंग नहीं, क्योंकि कान शाखा में एक वाक्य है, माध्यम शाखा में एक वाक्य है, किसको पूर्वाद किसको अनुवाद कहेंगे। पूर्वाद किसको, जो कान शाखा पड़ेगा उसके लिए पहला है, जो माध्यम में पड़ेगा उसके लिए पहला। पूर्वाद अनुवाद निश्चय नहीं होने का वहां तो साक्षांतर वाक्य में अनुवादक की आपत्ति नहीं, किंतु अन्यत्र अनुवादक अनुवादकत्व है, न कि अनुवादकत्व एक कर्म दो शाखा में विधान करने पर जिस अनुवादक नहीं होता है। इस प्रकार यदि अनुवादकत्व का निराकरण करेंगे अग्निर्हिमत देशजन प्रसिद्ध जो अनुवादन का स्थल वहां भी अनुवादकत्व नहीं होगा, इसलिए मानना पड़ेगा प्रत्यक्षादि से जो तत्व गृहित है उसका अनुवाद करने के लिए स्थिति वाक्य है। ओ